Capitolul 12. Noi cunoștințe. După ce ochii albaștri plecă, habar n-am rămase un timp culcat, apoi își aminti că dorise să vadă din ce era făcută păpușa și era gata să se dea jos din pat, dar chiar atunci, de cealaltă parte a ușii, se auziră pași și vorbe șoptite. Unde-i? Acolo. Ce face? Zace în pat. E mort? Nu, cred că trăiește. Lasă-mă să mă uit. Așteaptă puțin. Habar n-am aruncă o privire spre ușă și se gândi că cineva îi scodește prin gaura chei. Haide, lasă-mă și pe mine, egoistă, vreau să mă uit și eu, se auziră din nou șoaptele. Ba n-am să te las deloc dacă mă faci egoistă. În spatele ușii se produse frământare. Ascultă, nu te mai împingi așa, se auzi un șuierat fioros. Dacă mă mai împingi odată, te iau de păr. Iar eu te iau de coade și o să-ți trag și un picior. Habar n-am vrut să vadă cine se ceartă. Sări din pat și deschise brusc ușa. Răsună o pocnitură înfundată și habar n-am văzut în fața sa două prichinduțe. Ele săriră în lături și cu mâinile la frunte îl priveau speriate. Una din ele avea brodat pe șorțuleț un iepuraș verde, cealaltă o veveriță roșie. Amândouă ca la comandă, începură să bată din ploape, izbucniră în plâns și întorcându-se o luară la goană pe scara îngustă de lemn care se afla în partea dreaptă a ușii. Aaaa! Urlă prichinduța cu codițe scurte care împungeau ca niște țepi din ceafă. Uuuu! Îi ținea isonul cealaltă, care avea o fundă mare albastră chiar în creștetul capului. Habar n-am se scărpină în cap și mormăi încurcat. Ia te uită ce chestie, mi se pare că le-am lovit vârtos cu ușa. De teamă să nu mai facă cine știe ce altă poznă în noua casă, el se băgă în pat, hotărât să adoarmă, dar pe coridor se auziră iarăși pași. Ușa fu deschisă și în odaie își băgă capul o altă prichinduță. Avea părul cârlionțat, niște ochișori vesel poznași și o mutrișoară șireată cu năsuc ascuțit. Prichindelule, strigă ea, ești un bătăuș! Surprins, habar n-am, se săltă în pat. Dar tot atunci ușa se izbi cu zgomot și niște pași grăbiți se îndepărtară bocănind. Habar n-am ridică din umeri și mormăi cu dispreț. Ce închipuită! Își lăsă capul pe pernă și chiar începu să picotească, însă ușa se deschise din nou și în odaie își băgă capul aceeași prichinduță cu părul cârlionțat. Ești un bătăuș! Repetă ea. Ha, ha, ha! Apoi ușa a fost trântită cu zgomot. Habar n-am țâșni din așternut și ieși în goană pe coridor, dar acolo nu se mai afla nimeni. Bine, zise habar n-am amenințător. Luă de pe măsuța de scris o riglă de lemn și se ascunse după ușă. N-a trebuit să aștepte mult. Curând se auziră pași pe coridor. Habar n-am ridică rigla, ușa se deschise, în odaie păși ochi albaștri, care se pomeni lovită cu linia drept în frunte. Au! Ochi albaștri își acoperi fruntea cu mâinile. De ce dai cu linia? Începuia să strige. Acum o să-mi iasă o vânătaie pe frunte. Poate că totuși n-o să-ți iasă nicio vânătaie, răspunse habar n-am, trecându-și stânjenit rigla dintr-o mână în alta. Ba da, o să-mi iasă. Dumneata nici nu știi ce delicată sunt eu. Dacă m-ai lovi doar cu un dop de plută și îndată mi se face vânătaie. Putem lipi o bucățică de plasture, sugeră habar n-am. Doar ai adus de la farmacie un plasture întreg. Pentru dumneata l-am adus. O să ajungă pentru toți, răspunse habar n-am. El luă plasturele și îl tăie în patru bucăți. Pune-mi-l mai repede, se frământa ochii albaștri. Uite, aici, aici. Ea îi întinse fruntea și arătă cu degetul unde trebuia pus plasturele. Habar n-am îl aplică, dar, observând că acesta se lipise strâmb, încercă să-l smulgă de acolo. Mai încet, mai încet, strigă ochii albaștri. O să-mi mâzgălești toată fruntea cu plasturele ăsta dezgustător. Acum e bine, zise habar n-am după ce termină. Ochii albaștri se duse în fugă la oglindă. Bine, nimic de zis. Numai să nu mă vadă cineva cu plasturele pe frunte și acum haide, arată numărul. Unde e vânătaia? Ochii albaștri se străduia să aplice bucata de plasture pe umărul lui habar n-am. N-am vrut deloc să te lovesc pe dumneata, zise el. Dar pe cine? Habar n-am ar fi vrut să spună că îl tot întărâta o prichinduță necunoscută, dar își dădu seama că asta ar însemna să pârască. Nu, nimic, răspunse el. Pur și simplu am vrut să văd dacă poți pocni pe cineva cu linia asta. Voi, prichindei, nu faceți altceva decât să vă gândiți cum să loviți pe cineva, iar când altcineva vă pocnește pe voi, nu vă place deloc. De ce zâmbești? Se pare caragios că am un plasture pe frunte? Ea se apropie din nou de oglindă. Într-adevăr, e tare caragios să ai pe frunte un pătrat din ăsta. Dar fă din el un cerc, o sfătui, habar n-am. Ochii albaștri desprinse plasturele, îl tăie rotund cu foarfeca și îl lipi iarăși pe frunte. Nu ți se pare că e mai bine așa? Se întoarse ea către habar n-am. Bineînțeles, confirmă el. După părerea mea, îți stă chiar bine cu el. Cu ploapele lăsate, ochii albaștri începu să se studieze în oglindă. Și acum adu-mi pantalonii și cămașa, îi ceru Habarnam. Du-te și te spală și după aceea îți vei primi hainele. Ochii albaștri îl duse pe Habarnam la bucătărie. Acolo, lângă un perete, era un lavoar. Alături, într-un cui, atârna prosopul, iar pe o policioară se aflau săpunul și praful de dinți. Uite, ai aici peria de dinți și ai aici praful de dinți. Trebuie să te speli pe dinți, spuse ochii albaștri, întinzându-i lui Habarnam periuța. Nu pot să sufăr praful de dinți, bombăni Habarnam. Și de ce mă rog? Are gust rău. Doar nu trebuie să-l mănânci. Tot unai, mă pișcă la limbă. O să te piște puțin și o să-ți treacă. Habarnam început să se spele în silă pe dinți. Dădu de două ori cu periuța și se schimonosi și scuipă cu scârbă. Apoi își clăti gura cu apă și începu să-și săpunească mâinile. După ce termină cu mâinile, puse săpunul pe policioară și începu să se spele pe față. Și fața trebuie să o speli cu săpun, spuse ochii albaștri. Dă-l încolo, răspunse Habarnam. Întotdeauna îmi intră în ochi. Nu există. Te rog, spuse cu severitate ochii albaștri, altfel nu-ți dau hainele. N-avea încotro. Habarnam își săpuni puțin fața și repede se apucă să dea cu apă. Brrr, se scutura el. Ce rece e apa! Cu chiu cu vai își clătie obrajii și, fără să deschidă ochii, întinse mâinile bâșbâind pe perete. Văzându-l, ochii albaștri abia își săpâni râsul. Ce cauți? Prosopul, răspunse Habarnam tremurând de frig. De ce ți-e ochii închiși? Deschide-i! Cum să-i deschid dacă a furisitul ăsta de să săpun și așa îmi intră în ei? Trebuia să te clătești mai bine. Ochii albaștri luă din cui prosopul și îl întinse lui Habarnam. Acesta își frecă fața cu prosopul și abia după aceea se hotărâ să deschidă ochii. Ei, uite, acum ești incomparabil mai curat și chiar mai frumos, spuse ochii albaștri și, observând urmele de murdărie rămase pe prosop, încheie. Data viitoare va trebui să te speli mai bine. Numai prima dată sunt mai îngăduitoare. Ea îi aduse hainele și îi spuse, îmbracă-te și vino sus să bei un ceai. Nu-i așa că ți s-a făcut foame? Strașnic, mi s-a făcut o foame, recunosc cu Habarnam. Cred că aș fi în stare să mănânc un elefant întreg, bietul de tine. Ei, hai, vino repede, te așteptăm.